और जो लोग हमारी आयतों में झगड़े डालते हैं उन्हें पता चल जाए कि उनके लिए कोई बचाव की जगह नहीं है।